Νίκος Βουτσινάς, προπονητής του Παγκεφαλιακού. Νίκο, τρίτος χρόνος στην ομάδα. Τι περιμένεις πλέον? Βλέπω μεγάλη ανανέωση, πολλά παιδάκια από την Ακαδημία. Αυτό για μένα είναι το ευχάριστο. Από εκεί και πέρα, πώς πάει η προετοιμασία, οι στόχοι της ομάδας? Λοιπόν, όσον αφορά την ανανέωση, τα τελευταία χρόνια ο Παγκεφαλιακός πάντα είχε νέους ποδοσφαιριστές. Φέτος έχουμε πολλά παιδιά από την Ακαδημία. Ο λόγος για τον οποίο κάνουμε τα φιλικά είναι ακριβώς για να δώσουμε ευκαιρίες και να αποκτήσουν εμπειρίες τα παιδιά στην πρώτη κατηγορία. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, διότι τα παιδιά έχουν βάσει από την Ακαδημία που προέρχονται και αυτό με διευκολύνει στη δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Βεβαίως είναι μια επίπονη δουλειά, όπως και εσύ πολύ καλά ξέρεις, αγαπητέ Νίκο. Θέλει υπομονή, θέλει κουράγιο, αλλά με τη στήριξη της διοίκησης και με την αγάπη των παιδιών και το πάθος που δείχνουν για το άθλημα αυτό, γιατί χωρίς πάθος το ποδόσφαιρο δεν παίζεται, είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια καλή ομάδα που θα σταθεί στην κατηγορία με αξιώσεις. Αυτό ευελπιστούμε και αυτό πιστεύω ότι θα καταφέρουμε τώρα αλλά και στα επόμενα χρόνια που υπολογίζω να ασχοληθούμε με την ομάδα. Οι συγκυρίες είναι δύσκολες, οι οικονομικές, για να μπορέσουμε να οργανωθεί η ομάδα, όπως και κάθε ομάδα με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει, μια καλύτερη βάση. Υπάρχει όρεξη, υπάρχει διάθεση από την πλευρά της διοίκησης. Το έργο είναι μεγάλο και δύσκολο για όλους, γιατί όπως είπατε προηγουμένως, οι οικονομικές συγκυρίες είναι πολύ αντίξωες, αλλά πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα καλά στο τέλος. Ένα τρίτο μάτι απ' έξω εύκολα διακρίνει το πόσο οικογενειακό είναι το κλίμα στην ομάδα. Αυτό φαντάζομαι θα συμβοηθεί πολύ, έτσι? Ασχολούμαι, φίλε Κορσιάνα, με τα τοπικά εδώ δρόμενα πάνω από 35 χρόνια. Πρωτόπαιξα από εδώ στο 1974, το λέω αυτό για ιστορικούς λόγους. Τα τελευταία πολλά χρόνια είμαι προπονητής. Εάν με ενδιαφέρει κάτι, γιατί το ποδόσφαιρο μας είναι ερασιτεχνικό, είναι το εξαιρετικό κλίμα στα αποδυτήρια. Δεν επιτρέπω σε κανένα και για κανένα λόγο να το διαταράξει. Αλίμονο αν στο επίπεδο αυτό του ποδοσφαίρου μας, του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου μας, δεν έχουμε εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ μας, μεταξύ τους ποδοσφαιριστές, και αν ερχόμαστε στην προπόνηση αναγκαστικά ή καταναγκαστικά ή από υποχρέωση ή από οτιδήποτε άλλο. Το πρώτο μέλημά μου είναι όλα αυτά τα παιδιά να έχουν εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ τους, να σεβόμαστε τον αντίπαλο, να είμαστε αντίπαλοι πραγματικά για 90 λεπτά και να έχουμε το θάρρος να συγχαρούμε τον καλύτερο. Εγώ θα επανέλθω στην ερώτηση, γιατί μάλλον πας να την ξεφύγεις. Στόχους. Στόχους, τσαμπιρλί. Γνωρίζω πως... Γνωρίζω καταρχήν πόσο δύσκολο είναι μια καινούργια ομάδα να φτιαχτεί. Φτιάχνεται σχεδόν από την αρχή. Και είναι και δύσκολο να προβλέψεις όποιους στόχους και να βάλεις, είναι δύσκολο να προβλέψεις την πορεία. Εν πάση περιπτώσει, κάτι έχεις στο μυαλό σου. Ο δάσκαλος, ο φίλος ο Νίκος, το γνωρίζω πολύ καλά και ξέρω ότι κάτι σκέφτει. Αυτό το κάτι θα στο πάρουμε? Αγαπητοί φίλοι, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Η πραγματικότητα είναι. Σεμνά και ταπεινά, Νίκο, διότι μόνο έτσι μπορούμε να ευελπιστούμε ότι θα φτιάξουμε καλά παιδιά, χρήσιμους ανθρώπους στην κοινωνία μας και στη συνέχεια ποδοσφαιριστές που θα τους, επειδή μας αρέσει το άθλημα, θα τους βλέπουμε και τους χαιρόμαστε. Όχι μόνο εμείς, αλλά και ο αντίπαλος. Ο αντίπαλος εισαγωγικά πάντα. Αυτός είναι ο στόχος. Να φτιάξουμε καλά παιδιά, καλούς παίκτες στη συνέχεια, και γιατί όχι, αν προκύψει αυτά τα δύο, και οι στόχοι της ομάδας θα πρέπει να είναι υψηλοί. Αλλά προϋπόθεση γι' αυτό. Να κάνουμε σωστούς ανθρώπους. Εάν το πετύχουμε αυτό, είναι σίγουρο, μαθηματικά βέβαιο, ότι θα μπορέσουμε να θέσουμε τα επόμενα χρόνια και υψηλότερους στόχους. Μια ερώτηση που την κάνω σχεδόν σε όλους. Παρακαλώ. Γήπεδα. Πρόβλημα μεγάλο. Πώς θα μπορέσει γενικά ένας προπονητής να δουλέψει πάνω στην ομάδα, τότε δεν έχει ένα γήπεδο. Όταν παίρνει μια ώρα, μια μισή ώρα για να κάνει μια προπόνηση. Ενώ ξέρουμε ότι η προπονητική ώρα απαιτεί περισσότερη ώρα και θέλει περισσότερη χρήση στο γήπεδο. Ομάδα, δύσκολο, ε? Ομάδα που δεν έχει γήπεδο δικό της, δεν μπορεί να προγραμματίσει τίποτε. Δεν μπορεί να οραματιστεί τίποτε. Μπορεί να περιμένει ελάχιστα πράγματα. Εάν κάθε ομάδα δεν μπορέσει να έχει το γήπεδο δικό της, τουλάχιστον το κάθε γήπεδο, το πώς θα βρεθούν τα γήπεδα, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αλλά ομάδα που δεν έχει γήπεδο, θεωρώ ότι δεν μπορεί να προγραμματίσει τίποτε δικό της, να μπορεί να το χρησιμοποιήσει στον χρόνο που απαιτείται, έτσι ώστε να προετοιμάσει, έτσι ώστε να προπονήσει, έτσι ώστε να φτιάξει την ομάδα που θέλει. Αυτό το νομίζω τα λέει όλα. Δυστυχώς στο νησί μας δεν υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή. Έχουμε συγκεντρωθεί πάντες στο δημοτικό στάδιο Αργοστολίου Κεφαλονιάς, του Δήμου Κεφαλονιάς, τέλος πάντων, όπως έχει. Δεν μπορεί να γίνει δουλειά από ότι, αφού γράζομαι και από ότι διαβάζω και συζητάω, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα από μια επιτροπή η οποία υπάρχει και η οποία μάλλον είναι άφαντη αυτή η επιτροπή και η οποία δεν έχει μπει στη διαδικασία να αδειοδοτήσει τους αγωνιστικούς χώρους. Η πλειονότητα των αγωνιστικών χώρων είναι σε αθλία κατάσταση, συνέπεια δυστυχώς και αυτό της οικονομικής μας κρίσης και όχι μόνο. Και είναι μαθηματικά βέβαιο, δυστυχώς, ότι κάθε χρόνο θα πηγαίνουμε και προς τα πίσω. Προϋπόθεση για να παιχτεί ποδόσφαιρο, για να φτιαχτούν ομάδες, είναι η αγωνιστική χώρη. Νίκο μου, υπάρχει ένα γήπεδο πραγματικά για μένα στο Λίδι. Είναι το νοσιακό. Με όποια προβλήματα μπορεί να έχει, είναι ένα γήπεδο πραγματικό στο Λίδι. Δεν είναι κρίμα να παραμένει κλειστό για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα εξετάσω το λόγο που παραμένει κλειστό, αλλά δεν είναι κρίμα να είναι κλειστό. Δεν θα μπορούσαν 3, 4, 5 ομάδες να το χρησιμοποιήσουν, να κάνουν τις προπονήσεις τους ξανάδρες, ώστε να αποφορτιστεί το ΔΑΚ. Δεν μπορώ να ξέρω, αγαπητέ μου φίλε, τι καθεστώς λειτουργίας υπάρχει στο ρωσιακό γήπεδο, ούτε από ποιες διατάξεις και νόμους διέπεται η λειτουργία του. Έχω την εντύπωση όμως ότι στη συγκυρία αυτή την οποία, την οικονομική την οποία η πατρίδα μας περνάει, δεν θα έπρεπε κανένας χώρος να μένει αναξιοποιητός εις βάρος της νεολαίας μας. Και πολύ περισσότερο τη στιγμή που δεν υπάρχουν. Διότι αν τα παιδιά μας φύγουν από αυτόν τον χώρο του αθλητισμού, ξέρουμε όλοι με μαθηματική ακρίβεια και τρομάζω στη σκέψη, αν έστω και ένα παιδί φτάσει εκεί που δεν πρέπει να φτάσει. Τα ναρκωτικά είναι στην πόρτα μας και αν διώξουμε τα παιδιά από τα στάδια, τους δίνουμε ακόμα ένα λόγο να εμπλακούν σε διαδικασίες πάρα πολύ άσχημες για όλους μας. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω ποιοι είναι οι νόμοι, ποιες είναι οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του ενωσιακού σταδίου. Και έτσι δεν μπορώ να σου πω για ποιο λόγο παραμένει κλειστό. Έχω όμως την πεποίθηση και έχω και την ελπίδα ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση. Άλλωστε ο κύριος Μαζαράκης, ο οποίος θεωρώ ότι έχει κάνει μεγάλο αγώνα για να φτιαχτεί αυτό το γήπεδο, βεβαίως έχει τους λόγους του ενδεχομένως, που δεν το παραχωρεί στις ομάδες ή δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος και το γήπεδο αυτό να συντηρηθεί, διότι όπως είπες είναι ένα κόσμημα και εύκολα μπορεί να γίνει, να καταστραφεί, αλλά παράλληλα να μπορέσει και το γήπεδο αυτό να συντηρηθεί, διότι δυστυχώς τα γήπεδα θέλουν συντήρηση και για να συντηρηθεί ένα γήπεδο χρειάζονται χρήματα. Νίκο, μου να μην σε κουράσω άλλο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι μια καλή χρονιά. Κάθε επιτυχία προσωπική αλλά και στην ομάδα σου. Και το πιο σημαντικό για μένα, να μην υπάρξουν τραυματισμοί στα παιδιά. Εγώ να σου ευχηθώ, φίλε Νίκο, ό,τι καλύτερο, γιατί έχεις κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια. Ένα site το οποίο αναγνωρίζεται από πολλούς και ενημερώνεις εξαιρετικά και θεωρώ με αντικειμενικότητα επαγγελματία όσον αφορά την προσπάθεια που γίνεται στον χώρο του αθλητισμού στην Ελλάδα, στην Κεφαλονιά και όχι μόνο, Και αυτό σε τιμά ιδιαίτερα, διότι το site με τον τρόπο το οποίο το χειρίζεσαι βγάζει ένα ήθος και μια συνέπεια που στις μέρες μας είναι ζητούμενο, και σε παρακαλώ με κανένα κόστος να μην το αλλάξεις αυτό, διότι αν κάτι χαρακτηρίζει προσπάθεια στην επαρχία σαν τη δική σου, θα πρέπει να είναι αντικειμενικότητα. Θα πρέπει να είναι οι ίσες αποστάσεις από όλους. Όχι, οφείλω, αφού μου δίνεις την ευκαιρία και αφού μου έκλεψες τώρα τον χρόνο, να στα πω αυτά. Γιατί πρέπει να τα λέμε και πρέπει να ακούγονται. Προσπάθεια σαν τη δική σου είναι αξιέπαινη, διότι γνωρίζω με τι κόπο όλη αυτή η ιστορία έχει στηθεί και πόσο χρόνο απαιτεί και θέλει. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Εύχομαι υγεία στα παιδιά σου που είναι αθλητές και καλοί αθλητές, να παραμείνουν έτσι. Οικογενειακή ευημερία στις δύσκολες μέρες μας και να πάνε κατευθύν όλα. Και όπως είπες και εσύ, κανένα παιδί να μην τραυματιστεί. Διότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα πανέμορφο, ενθουσιάζει. Εύκολα μπορεί κάποιος στο πάθος και στην αύξηση αδρεναλίνης να χτυπήσει ένα συμπαίκτη, να τον παίξει με τρόπο που θα το μετανιώσει πολύ μετά χτυπώντας τον. Εύχομαι λοιπόν σε όλα τα παιδιά που αγωνίζονται να μην χτυπήσει κανείς εφέτος, να είναι υγιείς και να χαρούμε αυτό το οποίο αγαπάμε όλοι. Και βέβαια και εμείς να είμαστε καλά, να εμπλεκόμαστε και όσο να υπηρετούμε τον αθλητισμό. Νίκο μου, και πάλι ευχαριστώ.